له بي من أنصاره. قال زكريا عليه الصلاة والسلام يا حسورا فيو بل ما انا تاسما سما نو پاک لما نه موي کر پدي کټو دي دنه روز دي حضرت بخاري شريف تا خبر سرو لکي حسورا يا جدان برنساء ما والقدرت غل الشهوات يا جدان برنساء ما والقدرت غل الشهوات شهوات میں بھی بیا وقت خزن زان لرساتی یا جتن ونسا مع القدرت على الشهوات تقوی ما تجمع تخلق زنانا ونالا ویسے ویسے یا مور جانے ویسے ویسے تو سوکت روکشی بھی نہیں لگا سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال زكريا عليه الصلاة والسلام يا رب يا رب الزمان أنا يكون لي سرنگ بوي زمان فارا غلام حلق زمان بسر كارك بداشي زكي زمبودا يما او بيبي بيم شرط دا ردا بسر كوي انا يكون لي كيف يكون لي دا كيف لي كيف يكون لي دا سوال پیدا کی شر چې نبی نور دې شک کی نبی نبی اور دیم شک شک پس ما دے سیو ہاں نو نبی خوش شک نہیں کرنا تدا در خوش حالے نہ ہوئے رسول در خوش حالے نہ نوکری سے سے مسوں کلا پر بنا وی گدا بلڈ والے باوی سکول کتا پس اسی سرا دینا کی بے چھو بیس پرو چلی گی نو چو اس یوکا سے آقا سٹھ سارے دی نو اوڑا سے امکان دی نو لیا دی دادا کا دا نو کریں اوکا سرا چھو دیس تا سنو مر دی دیو تو یہ رجی نماز پورا خوندر خوص پیندو یا وطبدا سے ورنی دین اور اول نا دفت نشت رہ آقا تو چرا داو پس اتر اٹھار اسکیر و دادا تنخواہ و دا مراغت دا داخل پر گٹ ورشی جدا سنگ چلی نحاز سوالو بی اعتبار الاسباب العادیتی دا نکتو سرولی کی حاز سوالو دا سوال دا ذکریہ علیہ السلام چلی بی اعتبار الاسباب العادیتی هذا السؤال باعتبار الأسباب العادية أو لتجديد البشارة أو لتجديد البشارة بشارة دوبارة اس لتجديد البشارة بندر بول کے ہاں رحمانی دسم کسو نمبر ہے گیارہ سو دیکھیں گیارہ سو پچاس سو گیارہ سو تمہیں تو ہے بھائی نو سو پچاس نمبر ہے ہاں ماشاء اللہ نا پڑھے خود لے اوکو ریزلٹ بخل ہو کہتا ہو سو نمبر ہے نو سو پچاس دبار ہو گئے تو اس ماں سے چلو کو میں چھتا دید بشارت و شیدہ فن ورکی سڑی دید مولی نو سو پچاس ہونے نے دید جائے میں ہوتی میرے دل تو بخل ہوگا سوئی نو سو پچاس خون میں کرو چھے نو نے آگا پانچ سکا دی بڑھ چلو کری مجھ سے روان کرو آگے بے اسے کر دے لے گا نا نشے نمبر برا رہے نو آخو بہنے کرنے بہت بس بہت بہنی دیر سو نمبر بہنے عليك سنه مره دغه يمون قال الحمد لله في دسه ورس مون به ما بين قال رب أنى يكون لي غلام زكريا عليه الصلاه والسلام زمان فار بسرنگ الکی غلام کو خبر الله ماشو میں ہونے کنا سبھی ہونے ہوئے کنا خوش رہا دارے رہا خوش رہا روز تو بتا رہے کروڑے دے کنا یو معشومی یو نوجوانی چی دارا دیدن لکشنشی بیا جوانی بیا بودے وقد بلغنی الکبرو فتحقیق سرارا رسیدن دماتا الکبرو بڑا وانی را ترارا سیدن دے امرأتي عاقرنو او بي بي زباش دا اغم شرط دا بي بي زباش دا شرط دا تا سموئے دے ترزمو کے در سوال نفید ہے دل تا سو برے خد بلا غنیر کی برو منس کے پاکی وہ رو لکنا بیاروس تو جو امرأتي عاقرن دا خد بلا غنیر کی برو دا خو جملے فیانی رکن او دا برے سر جملے اسمیہ دا دس وجہ سے چھو معطوفن علیہ چنین فیل لے او معطوف سے شہری آقا اس سب دے سمیں بس بھی آو دا اس میرا غیر پا فیلی با دیکھا نا نو اولی کیا دی کیوں بر چھ دینو دا صفت عارضہ دے کیوں بر بڑھا والے بڑھا والے صفت عارضہ دے کھا نا منگ معشومان ہو معشومان ہوتا عارض سے ہو بیا نوجوانی عارض شوا بیا جوانی عارض شوا بیا بڑاواری سے شی عارض سے چی قسمت کی نو دا صفت عارضہ نہیں نو دیس رجم نے فیادی ایسا ودا مناسب ہو کی برو دا صفت عارضہ دے بڑاواری لگ وقت او دے سر جملہ فعالیہ مناسب تصوری کنا فعل کسی تجددی کنا بدنی کنا بدنی او عقر دا صفت مستمرہ دے عقر دا شنوالی اور اندن شنڈی سبب یا سمجھ کنا بس شنڈی و شنڈی شنڈی و شنڈی شنڈی و شنڈی شنڈی او عقر سدے شنوالی دا صفت مستمرہ دے او جملة اسمیہ دیکھم سوی استمراری رضا و سرسر مناسب دا وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ فَتَحْقِيقَ رَسِدِ الْجِمَةِ بُدَوَانِ وَمْرَأَتِ بی بی زمان چدا آم شرط دا تا سبا دے غلامت کسور او دا غلام دے تفاولن دے تو لکی دے تفاولن تفاولن تفاولن برکت تفرانی جی سڑی ہوئی وَقَدْ بَلَعَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِ آخِرُنَا او بی بی زمان شرندا قَالَ فَرِشْتِ وَدَوِي قَذَارِكَ اللَّهُ يَفْعَلُو دارنگ کر کے اللہ فاکو ما یشاؤ چس اغاڑی بیا فکی دا عمر خبر نشت دے زکریہ زکریہ علیہ السلام و سلام خلق سو یا زکریہ زکریہ دانم سمکے داشت رچہ نمی دانا نمی رمی دانا برا سوئے زکریہ دے خوراشا زکریہ دے خوراشا دے سوئے زکریہ اور زکریہ غلطی ہوئے او چې تاسو کې اړوند ماشوم نه ولې خو دا یو نبی دې نه تر شي تا خو دې نه مو شرمو قال جاءو زكريا عليه الصلاه والسلام ربي رب زما اجعل لي ايه او غرزوا زمان فراس نشاني شما تفت اولي سنشاني لا تقولك بان ارى هذا العلامه بأن أرى هذا العلامة فتشز أوين ما دخي نشان وعلام لرا وأشكر الله بالكسرة عوض شكر أدا قبض الله فزيت وعلي سراب شيء آغا نخز أوين ما بياد الله شكر نير أدا كما بأن أرى هذا العلامة جزء من الله على من را وأشكر الله بالكثرة يو آخر خبر ده بقى چته چته وې کنه ته تر بده موبایل نه تر بده موټر سایکل در کوم او بیا ځان غلی دا ریپورت نه غلی بس ته تکلیف کې واچو دوست طلبګار چې دا موبایل یې ما تاسو سره باندې دا دا موټر سایکل دې ما تاسو سره باندې دې تارې مې شاته بوتا دا راوړل راوړل به دې کسي الک اگر چې هو شو سره ور کول په واسه دې زه خراب الله په کو سره واده وکړه اسې څنګه دا خبره دا تفسیر دې ناس خپل عقل دړې مې ته وځه کول کنه زکر اسلام ته الله په کو چې بچې بزر کو مې رب کړې وو سما ته نه خبر پکا راشي له مې ټاټ داش وی او غار دا زمانه فرنا قال رب کریم تو فرمایل آیت کا نشانی سا آدادا اللہ تو کل من ناسا چتب خبر نکے دخل کو سرا صدا ست ایام و لیالی در ورز اوش پی معل لیالی ضروری کی بل آیت کو ترشتا در ورز و درش پی لکه دار دوه د شپې نور بیا خو شپه کې جوړه تر ورځې بهر کو تر خبره نشه کوي اوس دلته کې د حکمت ته وګوره د سر تور کې دي دا خدای حکمت ته وګوره چې اولاد بندو ناغه کولاو کولاو او چې زکریا علیہ السلام خلق کولا و هغه بند اولاد بند و هغه څه کوم کولا و او د زکریا علیہ السلام خلق سوا کولا و خبره په کوي کنه هغه په بند کې پاتې درې ځله خبره نه شو او بل تفصیل پکې نه شنه خو خبره کولی مخ نه شو کولی جبه ورو خدای پاک بند کړ بس په اشاره مې درې ځله خبره کولې دا تفصیل وکړه خوش وي کنه درې مدار چې په هغه زمانہ کې سو وسو چې دي کنه خاموشه و دروجا دا هغه زمانہ کې و او دا هغه درې ورځې خاموشه و دروجا و ارڅ چې په خپل حکم چې درې ورځې خبره نشي کول نه بکه نه بکه نه بشي کولې درې ورځې و دروجا حکمت مو لیکو تبا خبر نہ کہ لا خلق سرا در ورز او درش پہ وکان ھذا فی شریعت ہم دا وطن تو لکھے مگر دا او فشریعت نہ ہے کہ وفی حال شریعت او فدی شریعت کی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عن صوم الصمت دروجی دخا موشینا کوئی واقع سوئے جے خاموشی ڈے رلو جا بزرگ دا ربیا میں خجدا دا ٹو درس خاموش ولانی دا بیار ٹور نبی بزرگ دا او غواچ دا دا بیار ٹور نبی بزرگ دا تبا خبر نہ کہ دخل کو سر دری و رزی انا رمزنا مگر فا اشار باندے وزر اخوانی تیم چو بر اوڑا کرنا دس گو دس بدے کوشش کوشش تے اشارہ نہ پھر بھی اپ سوٹے واٹے رب کریم تو فرمائے لو